Tämä on Puhujainkulma Extra-lähetys, joka on kaikille kollektiivisesti kutsu tulemaan tapaamaan muun muassa meitä. Meihin kuuluu tällä kertaa muuten tällä hetkellä minä ja Pörni. Sain nakitettua hänetkin taas paikalle, niin ei tarvii yksin puhua. Kyllä joo, tänne ollaan taas vääntäydytty pienen hämärän koppiin. Erkka on paikalla tekstitse, mutta ei äänitse. Työpaikalla, sanoo, jou. Työpaikalla seuraa tapahtumia, missä kuulemma ihmiset kuuntelee Puhujain kulmaa, joten mikäs sen hauskempaa. Mutta minkä terveisiä vaan Erkan työpaikalle kaikille. Niin, kerro ihmeessä. Se, minkä takia siis ylipäänsä puhutaan yhtään mistään, niin on tosiaan se, että on tullut jo mainittuakin aikaisemmin se, että ensi lauantaina, eli 13. päivä lokakuuta, jos olen oikeassa, niin on podcastaajien tapaaminen taas. Niitähän oli keväällä yksi, ja se oli ihan suljettu tapaaminen, mutta siitä poiketen tällä kertaa on myöskin tällainen avoin tapaaminen, johon kuuntelijat ovat enemmän kuin tervetulleita kaikkien puolesta, ja siellä olisi tarkoitus sitten jutella teidänkin kanssa ihan naamaitse. Siellä on paikalla muitakin ihmisiä kuin minä ja Pörni. Pörni itse asiassa saattaa olla, että joutuu lähtemään aika piakkoin, mutta Se voi olla, että joudutaan vääntäytymään takaisin hotellille, mutta katsotaan, miten siinä ilta muuten menee. Ehdottomasti kaikki paikalla. Mutta paikalla tulee olemaan minun lisäkseni muun muassa Tehessu Järvinen. Hetkinen, oliko se niin, että Ville Säävuori on tulossa, eli Omenatarha-blogi? Kyllä näin muistelisin. Kyllä. Joo, Omenatarha-podcastin pitäjä on paikalla. Juha Niemi, Kanadan kirjeenvaihtajamme suoraan Kanadasta, saapuu paikalle. En kylläkään tiedä, onko se siinä yleisötilaisuudessa, mutta enpä keksi, minkä takia ei olisi. Ja tietysti naurispajalaiset, jotka ovat myös tilaisuuden järjestäneet, niin tulevat olemaan paikalla, joten sinnehän tulee olemaan jännittävää, että ihmiset tulevat sitten näkemään heidät ihan naamaltaan. He eivät koskaan naamaansa ole missään näyttäneet. Ja kyllä. Podcastajat tulevat niin sanotusti ulos kaapista. Näinhän se saattaa olla. Minun naamaani nyt on nähty kyllästymiseen asti, ja Pörnikin on vilahtanut kuvassa. Voisi olla itse asiassa poissa koko tapahtumasta herreistä sentään, mutta eikä ne pyörii koko ajan tuolla. Niinhän se on, että aina mä tungen itseäni joka paikkaan. Kaikki morjestaa jo kadulla. Ja Niinhän se on. Nimikirjoituksia saa kirjoitella niin paljon, että jännetupin tulehdus on hyvä, että iPod Touchista saa podcastit vaihdettua. Se on myös huono, kun se vaatii sen touchin. Niin, mutta joo, eli siis, jos mennään ihan asiaan, niin tämä jälkitapahtuma, eli yleisölle avoin tapahtuma, missä tulemme olemaan mahdollisimman runsaslukuisesti paikalla ja sosiaalisina, tapahtuu Tampereella. Jaha, meille tulee Tehessu Järvinen paikalle. Tämähän on suuri kunnia. Ja näin on Hessu Järvinen lisätty konferenssiin. Hoplaa. Hyvää päivää, Kirvesvartta. No niin. Internetti toimii. Sanoi mustapartainen mies ja tuli täältä Powerline internettiä pitkin mukaan. No niin, sitten. Mutta oltiin tässä justiinsa pääsemässä asiaan, eli siihen, että sillähän mä tulinkin, kun mä puhun aina vaan pelkkää asiaa. Niin, totta kai, sä tulit oikein hyvään aikaan. Eli 13.10. niin kuin tuli mainittua, kello 20 eteenpäin Cafe Europa nimisessä anniskelulaitoksesta. Itse toivon, että arvon podcastajat malttavat pysyä niinkin selvispäisenä, että pystyvät vielä keskustelemaan ihmisten kanssa järkeviä. Minulla voi ainakin tulla puhumaan, mä olen täys raitis, minkä ihmiset varmaan tietääkin, mutta siis Cafe Europa, joka on Tampereella Aleksanterin katu 29. Kyllä, kyllä. Ja web-sivutkin löytyy www.cafeeurooppa.net, eli cafeeurooppa.net, kaikki yhteen. Ja jos haluaa välttämättä, niin blog.hessujaroinen.comista löytyy postaus, jossa on hieno Google-kartta sinne. Miten se arvata, että Hessu niin pääsee mainostamaan omaa blogiaan? Mitäs tässä? lounaani.blogsome.com. Mulla on tämmöinen soittorasiakin täällä, mä soitan taustamusiikkia tähän meidän blogiin. Mutta Hessulla on aina mukana kävelevät jingle masinat. Kyllä. Mutta tosiaan muun muassa Hessu Järvinen, jolla kenties on vaikka mukanaan tuo legendaarinen soittorasia, hänetkin siellä tapaa. Ei tiedä, voi olla. Kannattaa tulla tsekkaamaan paikan päälle Tampesteriin lauantaina. Sinä olet ainakin paikalla. Kyllä, pitää paikassa. Tehdään selväksi se, että se ei ole epävarmaa. Se on epävarmaa, että onko soittorasia siellä vai ei. Aivan joo, kyllä. Jompikumpi on varmasti paikalla, joko Hessu tai soittorasia. Mutta todellakin vielä kerran toistettakoomme. 13.10. Tampereella, Cafe Euroopassa, Aleksanterin katu 89, kello 20, eli 8 illalla eteenpäin on tavattavissa. Ja tietysti meitä masentaisi kovasti paljon vähemmän, jos ihmiset tulisi paikalle, koska se on sitten aika masentavaa, jos ei tulla paikalle, ja mäkin joudun siellä kuitenkin olemaan ainakin tunnin, kun ei sieltä mene junia. Kyllä vaan, joo. Se ja tietysti jos löytyy näitä nuorempia kuuntelijoita, niin tietysti ikävä kyllä joudutaan toteamaan se, että kyseinen paikka on kuin 18 tuohon kellon lyömän aikaa. Niin, se on harmillista. Johtuen ihan siitä, että kaikki alaikäiset hän on kello 8 eteenpäin jo nukkumassa, eikö se? Se pitää paikkansa. Mutta ehkä saataisiin jossain vaiheessa kesällä tehtyä tämmöinen happening, jossa voidaan tavata jossain. Juu, eiköhän sitä, että sitähän on yritetty ja muuta, mutta ei siitä sen enempää, ei niin, että minulla olisi mitään kokemusta asiasta. Kyllä vaan. Ei. Onko heitä tuo Erkka pelkästään pää täällä, vai onko myös joo, Erkka on vaan tekstitse, kun se on töissä, eikä sillä ole mikki. Se on puhuva pää ilman ääntä. Okei, just kun mä näin sen, mutta mä en kuule sitä. Erkka on tekstiä. Ja sen vielä teksti. Niin. Järjestävä taso pyytää senkin ilmoittamaan kaikille podcastaajille, että vaikka ette ole henkilökohtaista kutsua välttämättä saaneet johtuen siitä, että kaikki eivät laita sähköpostiosoitteitaan julkisesti saataville, niin kaikki podcastaajat ovat tervetulleita myös jo sinne podcastaajien väliseen suljettuun tapaamiseen. Mä en nyt kerro tässä ymmärrettävistä syistä, että missä, milloin, mitä se on, mutta jos haluatte sen tiedon, niin lähettäkää Naurispajalle sähköpostia, niiltä saa sitten tietoja. Eli naurispaja@gmail.com, eikö se niin ole? Joo, kyllä se on se, ja se löytyy myös naurispaja@blogspot.com. Niin. Ja naurispajalaiset haluavat rajata sen sillä tavalla, että podcastaajat, siis kaikki tervetulleita podcastaa, ja raja vedetään siinä, että onko tehnyt koskaan yhtä kokonaista jaksoa. Jos on joskus kuuntelijana soittanut vaikka hekaan, niin ei riitä. Mutta voitte tapella sitten naurispajalaisten kanssa siitä erikseen. täytyy tulla todisteiden kanssa, että täytyy olla itse tehty podcast taskus. Tarvitaan myöskin, että se jakso on myös julkaistu, olettaisin. Tai Hessun kahvilaan soittaminen käy työstä ja podcastaamisesta, että joskus se on niin vaikeaa, niin tavallaan backstage päässä ei voi olla jaossa sitäkin kautta. No mä en kommentoi siihen mitään, mutta niin meillähän taisi olla internetin käytössä, että voidaan heti kun tulee vasta sisään, pitää todistaa, että mistä se jakso löytyy. Kyllä, joo. N800 siinä on niin taskussa kuitenkin, millä voit sekata. Ja iPod Touch. iPod Touch, totta kai. Eeppinen taistelu on edessämme. Mutta siinä siis se, minkä takia me tämän teimme. Mutta nyt on pakko, kun meitä on koossa tässä kaikenlaisia ihmisiä, jos näinkin halventavaa sanaa voi käyttää paikalla olijoista, niin pakko kommentoida nyt eilisen päivän jymyuutista. Jaiku on myynyt sielunsa. Eli Google osti Jaikun, ja musta on ollut jännittävää seurata sitä, että jotkut on olleet varsin varsin äänekkäitäkin siitä, että tämä nyt ei ollut ihan sitä, mitä tilattiin. Mutta siis sinänsä hieno juttu, että Google ostaa suomalaisen järjestelmän, ja tosi hieno juttu näille suomalaisille aloittajille, jotka on varsin häkellyttävän nopeassa ajassa tehneet suositun palvelun ja varmaan sen myötä aika runsaahkosti pätäkkää, mutta silti jotenkin tuntuu, että mullakin on semmoinen fiilis, että olisi nyt edes yksi palvelu, jota Google ei heti ahmasis. Tuohon niitä vielä paljon. Nohan niitä paljon, mutta semmoisia, mitä viittis käyttääkin. Erkka laittaa, että vähän niin kuin kaveri olisi ottanut lotossa. Niin, en mä tiedä, onko kyse sitten siitäkin. Minkä takia Google ei ole vieläkään ostanut Radio Koski Suomea? Niin, puhujankulma on ollut jo pitkään kaupan. Niin. Pelkkä teepaitakin olisi riittänyt meikäläisen sielun myymiseen, mutta Mutta tosiaan, niin mitkä fiilikset teillä on panelisteilla siitä? Mun mielestä niin kun se, mitä tuossa eilenkin kirjoiteltiin ja muuta, niin tosiaan hienoa siinä mielessä, että se oli suomalainen palvelu, jonka Google taisi, onkohan ensimmäinen laatuaan. Ja mä tiedän, tietysti aina pelottaa tämmöisessä, että semmoinen pionierihenkisyys ja kokeilun uskaltautuminen siihen, että kokeillaan jotain uutta, niin sitten vähän hyytyy siinä vaiheessa, kun ollaan isommissa leivissä, vaikka Google nyt muuten on tämmöinen innovatiivinen, mutta ei sieltäkään varmaan lähdetä hölmöilemään asioilla, joskaan nyt ei innovatiivisuus aina tarkoita hölmöilyä, mutta siinä mielessä se, että nyt yksi palvelu lähtee Google leviin jälleen, niin web on niin paljon täynnä palveluita, että ei nyt niin hirveästi pidä surra. Jaiku tulee ja ihan varmasti jaiku myös jossain välissä menee. Erkka kommentoi, että helkarin hyvä myös jaikun kannalta, lisäresurssit tarkoittavat nopeampaa kehitystä. Tavallaan siinä ensimmäinen, mutta tavallaan siinä kävi justiinsa päinvastoin ainakin ihan heti, koska ne ilmoitti, että joo, että tämä meni sitten kutsun varaseksi tämä systeemi, eli jaikuun ei voi enää liittyä kuka tahansa, vaan sä tarvit kutsun joltakulta, joka on jo jaikussa, mikä on mun mielestä vähän hassua tässä vaiheessa, että se on ollut niin kuin puoli vuotta avoin. Niin. Että tavallaan, onko se niinku vaatimus, että jos on Google-palvelu, niin on pakko mennä beettaan, koska se on hip ja se on Google? Niin, kai se todellinen syy oli se, että ne halusi siirtyä skaalaamisen vaikeudesta niin tuohon kehityksen sykliin. Eli toisin sanoen, kun se nyt se, jos koskaan, niin nythän jaikusta tuli oikeasti iso uutinen ja kaikki tietää sen, miten sitä ei vielä kaikki tiennyt, mutta kohta sen tietää, niin sitten kun sinne räjähtää mutta toisaalta, 5 miljardia käyttäjää. Niin mutta siis onhan niitä räjähdyksiä tapahtunut aikaisemminkin. Erkkakin kommentoi, että palvelinresurssit loppuisi muuten heti. Sen verran kiinnostusta herättää. No palvelinresurssithan on välillä jäänyt niillä vähän vajaaksi, kun esimerkiksi silloin, kun ne alun perin otettiin esiin Net at Nightissa. Ja se aiheutti niillä aika paljon, mutta siis nimenomaan palvelinresursseissa tähän ei pitäisi olla mitään pulaa siinä vaiheessa, kun mennään Googlen alle. Niin, mutta siis se varmaan ihan sellainen niin kuin taikaiskusta käyssä siirto, että mitä, eikö se ole sillä tavalla, että Google-miehet tulee palvelimien kanssa ovelle ja no niin. No, mutta eikö se toisaalta, eikö se ole toisaalta vaan dataa? Kopioidaan se data palvelimelta toiselle. Kyllä Googlella on muutama insinööri, jotka vois sen tehdä. Paljastuuko tässä, että jaikussa on huttukoodia? Erkka kysyy, että miten hän käy SMS-toiminnoille. Ja jaikussa ainakin siellä blogissa sanottiin, että kaikki palvelut jatkuu normaalisti nykyisille käyttäjille. Enkä mä nyt näe sinne mitään syytä, minkä takia se nyt mihinkään muuttuisikaan. Saattaa se muuttua silleen, että siinä lähtee se suomalainen numero. Ei, koska sehän on suomalainen tekstiviestinumero. Mutta se on siellä se international numerokin varmaan, eikö se ole? Onhan siellä, mutta siis suomalaisilla on se oma. Niin joo, varmaan pysyykin, mutta se on näissä, kun sehän oli tavallaan tämä mobiilipuoli, se on se, mikä oli kiinnostava. Ja näin mä ainakin ymmärtänyt sen, että se on se, miksi tuota jaiku haluttiin, miksi esimerkiksi Twitteri on se. No mutta Twitterillähän nimenomaan ota hetki, mä kävän sen toisaalta. Twitterinhän nimenomaan idea alun perin oli se, että se on mobiilisysteemi, jaiku pikemminkin vähemmän, koska niillä on kaikenlaisia feedejä ja kommentteja ja kaikkea tuommoista. Erkka huutaa äkkiä, että eikä. No sillä tavalla se myytiin alun perin. sanottiin. Millä tavalla? Siis että ne on ottanut Jaikun mobiililähtöisyyden takia nimenomaan. Niin sehän se oli, joo, kyllä. Mutta siis Twitterhän oli myöskin nimenomaan sitä, että sen takia niillä ei ollut kommentteja, sen takia niillä ei voinut lisätä feedejä, sen takia niillä ei voinut tehdä muuta kuin 140 merkkiä missään olosuhteissa, että kyllä se Twitterissäkin oli se lähtökohta. No siis tämä, jos ajattelee, mikä Twitter oli, se oli tekstiviestipohjainen systeemi, tämähän oli niin kuin, Jaikohan oli heti kärkeen, se oli Series 60 alustava toimiva oma klientti, ja se on aika iso erä. No niin, se niin tietysti sillä tavalla mobiili. Mm. Puhumme niin kuin eri mobiiliudesta tosiaan, että joo, SMS. Se, Erkka sanoikin, että Jaiku oli nykyaikainen mobiili, ei mummon mobiili. No, sanoisinko, että tota noin, tällainen niin kuin nykyaikainen mobiili on kuitenkin vielä aika marginaalista, että aika harvat ihmiset menee kännyköillä rajattomien datasiirtojen kanssa. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin teistä teknologiaelitisteistä, niin tota noin, ei ihmiset. Monille ihmisille on hyvin hämmentävä asia, kun niille kertoo, että kännykällä pääsee internettiin. Niin, mutta kai palveluita, innovaatioita kehitetäänkin sillä lailla joka etukenossa. Totta kai. Joo, en sitä sanokaan, mutta mutta se on ihan totta. Se on mun mielestä, niin kuin, mä näen itse, jos vielä palaan siihen kysymykseen, mikä on fiilistusta, niin mä oon ihan vilpittömästi iloinen ja onnellinen siitä, että tota, niin ensinnäkin tällainen hieno tota, acquisition tapahtuu Suomessa, eli firman osto, suomalainen firma ostetaan, niin, tota, niin iso ostajana on iso Google. Pojat saa hirveästi massia, se on tietysti hieno asia. Ne saa lisää resursseja näin Jaikun käyttäjänä, niin mä näen sen kyllä positiivisena myös siltä kantilta. En tiedä, onko nyt sitten kaikkien startuppien tavoitteena joskus sulautua Googleen, mutta tota, no, vähän siltä alkaa tuntua. Niin mä oon kyllä mielelläni mukaan. Google tai Yahoo, jompikumpi. Joskus varmaan Microsoft saattaa tarjoutua, mutta yleensä Microsoftille ei myydä. Täytyy sanoa, että en mä tiedä, saattaa olla lapsellista, mutta mun ensimmäinen reaktio, kun mä kuulin, oli se, että nythän olisi hyvä aika koittaa Pouncea. Että jotenkin meni maku silleen, että okei, no nyt tääkin on sitä Google-huttua, vaan että okei, kokeilenpa jotain seuraavaa. Niin, no ehkä siitä voi lähteä semmoinen uutuuden viehätys. Siitä lähtee niinku sellainen, kuten sanottu, tämähän on hyvin lapsellista, koska palveluhan on ihan sama. Mutta tosiaan tulee semmoinen, että no, eikö nyt olisi voinut. Anteeksi, mä keskeytän, mutta musta tuntuu siltä, on tosi jonkun aikaa tuntunut, niin mä taisin jossain kirjoittaakin tai sanoa siitä ohjelmassa, että tota, niin se alkaa olemaan kohta. Tämä elinkaari näillä Web2.0-sovelluksilla on kauhean lyhyt. Niinhän se on. Lopuksi, että se alkaa ehkä olemaan niin kuin, vähän niin kuin eilistä se koko homma, niin kuin, ja se oli niin kuin viimeinen aika nyt siirtyä Googlelle, joka sitten aiheuttaa pienen lisäpotkun siihen. Mulle ei tosin tullut semmoista fiilistä niin kuin tästä Google-ostoksesta, mutta mä mietin vaan, että voisiko se olla sitä, että se on niin kuin kohta nähty, mitä ihmeen hyötyä siitä on niin kuin oikeasti. Ei se ole sellainen palvelu, että se nyt, joo. Niin, lähinnä se on semmoinen lyhyt viihdyttävä tilanne, että jos töissä on tylsää, niin sillä saa 45 sekuntia käytettyä siihen, että kirjoittaa jotain hassua. Niin, sama vähän niin kuin Facebook, että tota, mitä hiton ideaa siinäkin on, mutta se on niin kuin yksi maailman suosittuja palveluita varmaan tällä. Niinpä. Mutta joo, Erkka kommentoi, että Pounce on enemmän IM-tyylinen, eli pikaviestintätyylinen, verrattuna Jaikuun. Paha sanoa, kun en ole kokeillut, mutta ehkäpä sitä tulee kokeiltua, tai sitten unohtaa koko jutun. Minä olin silloin ensimmäisiä, jotka tästä piiristä liittyy Twitteriin, ja sitten mä kerroin Twitteriin, ja sinne kaikki lähti Jaikuun, ja mulla oli jo siinä vaiheessa no perkele, ja nyt sitten Jaiku nostaa Google, ja taas minä olen, että no perkele, ja nyt perkelettä kyllä. No se perkele. Mutta me ollaan kaikki niin osa Googlea. Niinpä. No, mutta siis, niin kuin, jos vielä sallin, että sekunnin, niin tota, siis kaikessa kuitenkin taustalla on kaiketinen perusfundamentit aina näissä asioissa, että niin kuin, mitä ihminen haluaa tehdä, se haluaa informaatio ja se haluaa kommunikoida. Ja täällä nyt sitten tämä kommunikointi. Niinhän se on. Niinhän se on. Ja tota, niin se hakee nyt varmaan uusia muotoja ja siinä, sitä kautta niin kuin, se voi olla hyväkin juttu, että Google osti Jaikun, koska nyt sinne oikeasti tulee niitä resursseja ja me voidaan nähdä niin kuin seuraava inkarnaatio, seuraava versio niin kuin tästä Jaikusta sitä kautta, että siellä oikeasti on paljon pätäkkää takana ja siellä on propellipipohattuja ja koodareita, että siellä niin kuin, ei ole kahden miehen firma. Mutta en mä tiedä. Saattaa olla, että mä muutenkin olin alkanut kyllästymään koko hommaan, mutta tulee semmoinen, että jaa, katsoo kuinka kauan tota enää viittii. Mutta joo, se Jaikusta. Sanotaan nyt vielä kerran. 13.10. 13.10. Kyllä, kyllä. Cafe Europa. Kello 20.00 eteenpäin. Eli Erkka sanoo, hieno uutinen. Hieno, hieno. Ja se on siis Tampereella. Cafe Europa. Niin, mutta siis rautatieaseman läheisyydessä. Onko se rautatieaseman läheisyydessä? No ei, ihan, no siis se on muutama kadun pätkän. Okei, okay, no se on hyvä tietää, koska mä oon mennyt sieltä junaan. Aleksanterin katu 29 ja Hessun blogista löytyy hieno kartta, jonka teille tarjoaa Google. Kyllä. Anteeksi, Google. Mutta jostain kohta varmaan jotain. Mutta me lopetetaan tämä tähän. Kiitoksia Pörni, joka on päivittänyt blogin ulkoasunsa. Kyllä, kyllä. palanajatusta.blogspot.com. Kiitoksia Hessu, joka ei ole päivittänyt bloginsa ulkoasua, mutta josta löytyy kartan, jonka tarjoaa Google. Kyllä. Ja siellä on myöskin Google AdSense-mainokset. Kyllä, käykää niitä klikkaa. Eikö siis tätä, niin käykää katsomassa. Tutustukaa sponsoreiden tarjontaan, niin, jonka tarjosi Google. Ja Erkka oli myöskin mukana, ja Erkalle täytyy tietysti Erkan iloksi todeta se, että George Harrisonin tuotanto löytyy nyt iTunesista. Mutta me ostin jopa jo kappaleen. Nyt on kaikki Beatlet siellä. Ostitko oikein iPod Touch? En itse asiassa ostanut iPod Touchilla, mutta kuuntelin sen kappaleen tänään iPod Touchilla. Ja sehän on yksi syy, minkä takia kannattaa myös tulla Cafe Eurooppaan silloin näkee iPod Touch. Se voi hyvinkin olla. Se voi hyvinkin olla. Mutta tämä puhujainkulma päättyy tähän. Hei hei!